o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 września, na zegarach 18. Przed nami serwis informacyjny Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Szef MSWiA przedstawił posłom sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Jutro rząd zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego. Powyborcze negocjacje w Niemczech. Szef CDU jest gotowy do podjęcia rozmów z Zielonymi i FPD. Hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego oddano podczas uroczystości w Warszawie. Niemal 3 godziny trwało posiedzenie sejmowej komisji, na którym szef MSWiA przedstawiał posłom informacje o sytuacji panującej na granicy polsko-białoruskiej. Mówił, że sytuacja jest nadal bardzo napięta i wymaga szczególnych działań. Dlatego, jak mówił, zwrócił się do rządu z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Rząd zajmie się jutro tą sprawą. Minister Mariusz Kamiński powiedział, że osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja, tłumaczył. Musimy mieć poczucie, że nasza granica jest ściśle strzeżona, że nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze mają swobodę działania w tym wąskim pasie przygranicznym kluczowym. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że polscy żołnierze są prowokowani przez białoruskich funkcjonariuszy. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń. Od sierpnia zanotowano ponad 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Straż Graniczna udaremniła ponad 8 tysięcy prób i zatrzymała 1200 nielegalnych imigrantów. Sylwia Białek, Polskie Radio. 421 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie nie potwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID-19. Mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym, ale jego dynamika jest mniejsza, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Widzimy, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Co więcej, widzimy ogromną różnicę w porównaniu z wrześniem 2020 roku co do liczby hospitalizacji. My w tej chwili jesteśmy na poziomie 1300. W zeszłym roku o tym samej porze tych hospitalizacji, o ile dobrze pamiętam, było blisko dwukrotnie więcej. Szef resortu zdrowia dodał, że przy tej liczbie zakażeń rząd nie przewiduje wprowadzania zmian w restrykcjach. Kandydat HDC na kanclerza Niemiec Armin Laschet oświadczył, że mimo historycznej porażki swojego obozu w wyborach do Bundestagu nie zamierza zawieszać planu sformowania własnego rządu. Wybory do Bundestagu wygrała SPD, zdobywając 25,7% poparcia. Po obradach prezydium CDU Armin Laschet zapowiedział gruntowną analizę porażki swojej partii i błędów w kampanii. Lider HDK-ów nie zamierza jednak rezygnować z zamiaru utworzenia własnego rządu, wyrażając gotowość do rozmów o tak zwanej koalicji jamajskiej z udziałem FDP i Zielonych. Nie tylko ja muszę się zdobyć na pokorę. Nikt z nas nie może czerpać z tego wyniku silnego mandatu do rządzenia. Ani my, ani SPD. Auch die SPD nicht. Kilka godzin wcześniej za sojuszem z liberałami zielonymi opowiedział się kandydat zwycięskiej SPD Olaf Scholz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Warszawie oddano hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego w 82. rocznicę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski. Była to tajna organizacja niepodległościowa, która stała się zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. W jego imieniu głos zabrał minister Andrzej Dera. Głównym celem Polski walczącej było osłabianie sił najeźdźców i zmuszanie ich do opuszczenia naszego terytorium. Ale twórcy tej konspiracyjnej Rzeczpospolitej zadbali też o inne aspekty życia społecznego, tak aby zachować ciągłość i autorytet polskiej państwowości. Powstało i funkcjonowało polskie podziemne sądownictwo, organy władzy prawodawczej i wykonawczej, szkolnictwo, środki przekazu społecznego. Polskie Państwo Podziemne było podległe rządowi RP na uchodźstwie. Oficjalnie istniało do 1 lipca 1945 roku. Jarosław Juszkiewicz z Polskiego Radia Katowice został laureatem pierwszej nagrody na konkursie Silesia Press. Nasz radiowy kolega został nagrodzony za cykl audycji edukacyjnych Boskie Równanie. Cały cykl nagrał w laboratorium CERN pod Genewą, gdzie jest m.in. wielki zderzacz hadronów. Starałem się przygotować do tego wyjazdu wcześniej. Przeczytałem parę książek i po każdej wiedziałem mniej. Także poczułem wielki stres. Ale na miejscu ten cały stres odpuścił, kiedy spotkałem tych ludzi. I tak naprawdę to była podróż, która trochę zmieniła moje życie. Bo ja mam traumę związaną z fizyką jeszcze ze szkoły średniej. I udało mi się odczarować tę fizykę. Okazało się, że te rzeczy, którymi ludzie zajmują się w CERN-ie, dotyczą spraw bardzo podstawowych. Skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy. Konkurs organizowany był po raz 16. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie całkiem bezchmurnie. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, jutro trochę chłodniej niż dziś, od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sporo dziś o zmianie czasu, która czeka nas za miesiąc i kilka dni. Potrzebna, niepotrzebna, przeszkadza, nie przeszkadza. 2, 2, 7, 3. Zdecydowanie wolę letni czas, bo zmiana na zimowy powoduje, że mamy dużo wcześniej po południu ciemno i to jest okropne. Na pewno więcej słońca i więcej światła lepiej na nas działa niż jakieś zimowe, mroczne popołudnia i wieczory. Ja bym sobie życzył i wszystkim Państwu, żeby zmiana czasu, bo to jest dobra rzecz, żeby ona była 2 razy na dobę. Najpierw o godzinie 7, żeby znowu była 6 rano, żebym mógł dłużej spać, a potem o 14, żeby już była 15, żeby mógł iść do domu. No i to jest poniekąd słuszna koncepcja, w każdym razie bardzo nam się podoba. 2, 2, 7, 3, 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Monika Suszek, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Poranne zorze.

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, Orlen ogłosił wejście firmy na rynek przesyłek. W Polsce pojawi się ponad 6 tysięcy punktów nadań paczek sygnowanych biało-czerwonym orzełkiem. Martyna Masztalerz sprawdzała, czy spółka ma szansę zostać graczem, który, jak to się mówi, namiesza w branży. Spółka zarządzana przez Daniela Obajtka zauważyła ogromny potencjał w branży e-commerce, której filarem są przesyłki kurierskie. W ostatnim czasie, w czasie pandemii, te usługi kurierskie bardzo mocno się rozwijają, nie tylko w kraju, ale również poza granicą. I również rozbudowywując detal, mając ruch, który również miał usługi kurierskie, bardzo mocno musimy myśleć i nie tylko myśleć, ale rozwijać te usługi kurierskie. Tłumaczy prezes Orlenu. Jednak nie tylko Daniel Obajtek zauważył potencjał branży e-commerce, podkreśla Arkadiusz Kawa, dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania Sieci Badawczej Łukasiewicz. On jest jedyną firmą, która na ten rynek wchodzi, bo już też Allegro dosyć intensywnie już rozwija te automaty, już pierwszy postawił. Także ma Poczta Polska takie automaty, Sweetbox, no oczywiście Impost, no i też Cielniało, czyli część AliExpress też takie automaty rozwija. Więc nie są oni jedyni. Natomiast no, każdy gracz, tak jak też Orlen, stawiając takie automaty, no trochę namiesza na tym rynku i spowoduje, że klienci będą mieć możliwość wyboru innych automatów poza obecnymi dzisiaj w najczęściej impostu. Osoby, które korzystają z automatów paczkowych, cieszą się z rozwoju rynku. Tak, chyba nie korzystam. Uważam, że wolny rynek lubi konkurencję. Jeżeli to kupuję właściwie, tak chyba bardziej czemu nie? Zawsze to jest jakieś ułatwienie dla klienta w tym momencie. Chyba jednak kwestia umocowania w czasie tu jest bardzo istotna. Jeżeli musimy być na godzinę w domu, to jednak jest to ułatwienie. Możemy odebrać paczkę wolnym dla siebie, do wolnym siebie czasie. Raczej no, rzadko jestem w domu, więc jest mi dużo wygodniej. Teraz dużo się zamawia przez internet. Ja na przykład rzadko robię zakupy stacjonalne, bo nie mam czasu. W automacie paczkowym można odebrać nawet wszystkie zamówienia naraz w dogodnym terminie, podkreślają moi rozmówcy. Dlatego według nich takie automaty to przyszłość przesyłek. Arkadiusz Kawa ma jednak na ten temat inne zdanie. Według niego najwygodniejszą opcją jest dostarczenie paczki do domu pod drzwi. Jednak ten system jest wciąż w Polsce kiepsko rozwinięty ze względu na szerokie okna czasowe dostaw kurierskich. Z kolei paczkomaty nie są dostępne w każdej miejscowości. A gdyby tak paczki dostarczały drony, jest taki pomysł, potwierdza ekspert. To jest też bardzo wygodne, natomiast problem z dronami jest taki, że trzeba obecnie mieć w zasięgu wzroku tego drona, żeby móc go prowadzić. Autonomicznie nie można go wysyłać. A poza tym no, trzeba pamiętać, że w Polsce w zeszłym roku przewieziono ponad 500 milionów przesyłek pochodzących z e-commerce'u, a łącznie ponad 800 milionów. Więc jakbyśmy sobie wyobrazili, że dziennie średnio jest to około 2-3 milionów przesyłek, jakby tyle dronów latało nad naszymi głowami, to myślę, że no, nie byłoby dla nikogo przyjemne, już pomijając aspekty też ekologiczne, tak? I kwestia też jakiegoś dźwięku, który wydają te drony. Pytanie więc, czy lepiej odbierać paczkę tak? Czy tak? No nie wiem jak Państwo, ale chyba jednak wolę podejść do automatu paczkowego niż wyjmować paczkę ze szponów takiej brzęczącej, latającej maszyny. Tematem zajęła się Martyna Masztalerz. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight. 23 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, zapowiadało się na dwa długie, ciężkie dni. Ostatecznie okazało się, że wystarczył tylko jeden. I tak oto mamy nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Walnemu zgromadzeniu przyglądał się Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to kto to jest? Jest to Sebastian Świderski. To był chyba najlepszy wybór, jakiego mogliśmy się spodziewać, bo dziś rano aktualny już prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej obudził się ze świadomością, że w wyborach musi uporać się z 6 rywalami. Kontrkandydatami na stołek prezesa mieli być Ryszard Czarnecki, Jacek Kasprzyk, Andrzej Lemek, Tomasz Paluch, Konrad Piechocki i Witold Roman. Najpierw zrezygnował Czarnecki, który niedawno został doradcą rządu do spraw sportowych. Chciałem poinformować, że dla dobra polskiej siatkówki, aby pokazać, że najważniejsza jest jedność polskiej rodziny siatkarskiej, że trzeba szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Trzeba czasem skasować własne ambicje, nawet jeżeli są może uzasadnione, że trzeba po prostu grać w zespole. Właśnie dlatego rezygnuję z kandydowania na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że nie powalczy o reelekcję dotychczasowy prezes Jacek Kasprzyk, a dosłownie pół godziny przed wyborami wycofali się pozostali kandydaci. Pozostał jeden pretendent budzący zaufanie w całym środowisku. Sebastian Świderski zdobył 88 głosów, zaledwie dwie osoby wstrzymały się od głosu. To dla mnie wielkie wydarzenie, wielkie wzruszenie. Tak jak powiedziałem z mównicy, nie spodziewałem się takiego poparcia, ale cieszę się, bo to pokazuje, że jestem bardzo dobrze odbierany w środowisku i mam nadzieję, że taki odbiór będzie przez najbliższe lata, a ja zrobię wszystko, aby pracować i przede wszystkim, aby nasza dyscyplina była jeszcze mocniejsza. Sebastian Świderski to olimpijczyk z Pekinu 2008, zresztą zdobył wówczas miano najlepszego atakującego turnieju. Poza tym to wicemistrz świata z Japonii 2006, a tuż przed pamiętnymi mistrzostwami Europy 2009 roku, kiedy Polacy wywalczyli historyczne złoto, Świderski podczas treningu zerwał ścięgno Achillesa, co wykluczyło go z reprezentacji na długie miesiące. Karierę zawodniczą zakończył w marcu 2012 roku, by podjąć się pracy szkoleniowej, najpierw w Kielcach, a następnie jako asystent Daniela Castellaniego właśnie w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, z którą jest związany do dziś. No i po Castellanim został pierwszym trenerem, potem dyrektorem sportowym. W końcu od 6 lat jest dumnym prezesem Zaksy. Dlaczego dumnym? Dlatego, że siatkarze klubu pod jego rządami w poprzednim sezonie wygrali między innymi najbardziej prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów. Jedne z pierwszych spraw do rozwiązania to stanowiska selekcjonerów reprezentacji żeńskiej i męskiej. Wiadomo, że u pań mamy wakat. Kilka dni temu posadę stracił Jacek Nawrocki. Z kolei od tygodni mówi się, że na Włoszech wisi również trener męskiej kadry, Vital Heinen. Dlaczego? No, nieudane igrzyska w Tokio, tylko brąz mistrzostw Europy i być może pewne zużycie moralne. Zresztą Heinen miał po ostatnim turnieju w Spodku pożegnać się z drużyną aktualnych mistrzów świata. Czy będzie nowy selekcjoner reprezentacji mężczyzn? Jeśli tak, to kto? Ustępujący prezes Jacek Kasprzyk z pewnością twierdzi, że związek zostawia następcy w dobrej kondycji finansowej, z solidnymi podstawami i systemem szkolenia. Możemy być tylko ciekawi wyzwań przed nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim. Oby z problemami rodził sobie to tak, jak miał w zwyczaju jako siatkarz, czy obecnie jako prezes. No, to się równa jako biznesmen. Kibice będą oczekiwać utrzymania statusu mistrzów świata, to chodzi o mężczyzn, walki o medal olimpijski w Paryżu 2024 oraz odbudowy siatkówki kobiecej, bo tutaj trochę niestety kulejemy. O młodsze roczniki możemy być spokojni, dla przykładu dziś juniorzy prowadzeni przez Daniela Plińskiego rozpoczęli zmagania w drugiej rundzie Mistrzostw Świata do 21 lat od zwycięstwa nad Brazylią 3-1. Czekamy zatem i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Sebastian Świderski będzie kierował Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do 2025 roku. No i tak jak trzymaliśmy kciuki, emocjonowaliśmy się sukcesami naszej reprezentacji, to życzymy, aby ta passa została podtrzymana. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki. Dziękuję. zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj sporo o zmianie czasu. Ta zmiana czasu czeka nas co prawda dopiero za miesiąc z małym okładem, ale państwo dzwonią. Pomyślałem, że są takie kraje jak Chiny czy Tajwan, gdzie nie ma zmiany czasu i proszę zobaczyć, jak się rozwijają. Może to w tym tkwi sekret. A propos zmiany czasu. Ja od kiedy przestałem pracować w korporacji, to jakoś czas przestał mi przeszkadzać. Kolejna rzecz, no to jest strasznie kłopotliwe te zmienianie czasu. Wielu ludziom to na pewno przeszkadza. Ale najważniejsze jest, żeby na czas włączyć Trójkę. O to. 22 i 7 trójek. Minuty. Kilka słów o pogodzie. Wieczorem na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie całkiem bezchmurnie. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Jutro trochę chłodniej, od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki.

ponieważ ptaki się przyzwyczajają do tego miejsca. To jest dla nich ważne miejsce i one spędzają całą zimę przy tym karmniku. Jak się przestaje karmić, to te ptaki mają wtedy bardzo dużą szansę na przykład na nieprzeżycie tej zimy. Bo dla nich to jest szok i one czekają na karmę, mogą czekać dosyć długo i ptak po prostu się przyzwyczaja i traktuje to jako główne źródło pokarmu podczas zimy. Ja się nazywam Bartłomiej Woźniak. Pracuję w OTOPie, w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, przy projekcie monitoringu ptaków Polski. Myślę, że inteligentne ptaki jak krukowate, na przykład sujka, to są bardzo inteligentne ptaki i one mogą sobie poradzić. Natomiast są gatunki, które po prostu bardzo się nastawią na ten karmnik i zanim będą w stanie się przestawić, żeby szukać nowego karmnika albo jakichś innych źródeł pokarmu, to po prostu mogą nie dożyć tego momentu. A też może być taka sytuacja, że część gatunków by poleciało ci na przykład 100 km na północ albo 200 km na północ, tak zwani migranci krótkodystansowi, na przykład wiele sikor tak ma. Oprócz tak naprawdę chyba jednego gatunku, który jest osiadły, czyli sikory ubogiej, to reszta po prostu są migrantami krótkodystansowymi. I ona jeszcze dalej by szukała miejsca sobie na jesieni, ale zatrzymała się, dajmy na to, przy tym karmniku i sobie już tutaj spędza zimę, bo zobaczyła, że ma źródło pokarmu i że da radę przeżyć. Bierzemy odpowiedzialność za te ptaki, które będą tutaj zimować. Pojedziemy do Pawi. One się znajdują tutaj przed pałacem. Nie za bardzo podchodzą, są najedzone. Ja zawsze je nawołuję tak. No chodźcie, chodźcie. 3 tony ziemniaków, 1,5 tony owsa, 1,5 tony słonecznika, poza tym płatki, kasza. I to są takie ilości. Czy jakieś ptaszki przewędrowują z innych parków do państwa na zimę? Tak, łabędzie, czapla przelatuje, a tak to wie pan, na pewno przelatują, bo to jest jedyne miejsce w Warszawie, gdzie się karmi. Tu jest właśnie duży plus dla łazienek, że są wydawane duże pieniążki. Natomiast w innych parkach niestety tylko ludzie prywatni karmią. No, od 25 lat zajmuję się karmieniem zwierząt. W sezonie zimowym od listopada do końca marca są karmione 2 razy dziennie. Rano o godzinie 8 gorące ziemniaczki z otrębami plus owiec i słonecznik, kasza. Natomiast 11.30 same suche, owiec i słonecznik. O, już tutaj karmimy. Nasze dzieci dostają owiec, zadowolone, szczęśliwe. Później rozwozimy to do koryt, bo też robimy przeręble. Tam się znajdują koryta i wsypujemy do koryt ziemniaki parowane, owiec. Teraz wrzucę słonecznika. Ptaki żywiące się różnym pokarmem przylatują do naszego karmnika. I pierwszym taką grupą ptaków są ptaki, które normalnie są ptakami owadożernymi. Generalnie pokarm zwierzęcy, no, są drapieżnikami tak naprawdę. Są to właśnie sikory, dzięcioły, są to kowaliki, są to raniuszki. To takie bardzo piękne ptaszki z długim ogonem. I te ptaki, jako że żywią się pokarmem zwierzęcy, tak samo można im w jakiś sposób pomóc, karmić je pokarmem zwierzęcym. Najczęściej to jest oczywiście słonina. Może być smalec, można im wystawiać słoninę właśnie na jakimś kaczyku, który jest umieszczony na karmniku albo na przykład przy oknie. Sikorka zawsze sobie poradzi. I trzecim takim pokarmem bardzo ciekawym są takie kuleczki łojowe z łoju na przykład wołowego. Można te kuleczki robić mieszając z płatkami owsianymi na przykład. To się robi takie kuleczki i wykłada po prostu w karmniku. I one też to bardzo chętnie jedzą. I co tutaj może być problemem? Nie mogą być te wszystkie produkty solone. Chleb. Pozostałości chleba kroję drobno i przynoszę. Od razu jak torbę zobaczą, to lecą. Dużym błędem jest chleb. Jeśli podajemy okruszki chleba, to w niedużej ilości, gdyż chleb może skwaśnieć w przewodzie pokarmowym. Tak naprawdę bez problemu tylko mazurek i wróbel. One bez problemu mogą mieć chleb. Natomiast reszta z chleba bym po prostu radził zrezygnować kompletnie. Jeśli już podawać chleb, to naprawdę nie może to być chleb spleśniały. No bo jeśli pleśń działa na nas rakotwórczo, to czemu ma nie działać na ptaki, prawda? Wiadomo, że ludzie często wyrzucają chleb spleśniały, bo szkoda zmarnować, to ptaszek sobie zje, prawda? To jest problem, bo on i kwaśnieje i wtedy jest jeszcze dodatkowo to działanie pleśniaka rakotwórcze dla ptaka, który przecież ptaki mają prawo mieć raka, bo czemu tylko człowiek ma mieć? Natomiast nie jest problem chleb dla wróbelków. Jak go sypiemy, to nie będzie jadł tylko wróbelek, tylko i sikorka zje i każdy zje ptak, także ja bym po prostu z chleba przy karmiku zrezygnował. Teraz możemy przejechać się do przerębli, tam gdzie mam koryta, i tam sypujemy owiec. To nasze łabątki. Wczoraj fruwały sobie. Nad łazienkami. Obawiałem się, że odfruną, ale wróciły. Dosypię trochę owsa. A tu cwaniaczki, nasze kochane wiewióry, też korzystają z tego korytka. Wrzuca owiec i po rogach słonecznik i one wskakują tutaj do tego koryta, do tego baśnika i sobie skubią, jedzą słonecznik. Ale o tej porze to mają, jest, śpią po prostu. Tu jest dziupla. To jest cała rodzinka w tym drzewie. Widzi pani na dole taka dziupla? To one wam właśnie śpią. Tylko około 6. Dzięcioł tam jest. Tak, dzięcielinki są, dzięcielinki są. I co to jest owies, tak? Owies. Owies słoneczny. A co damy tu na deser? A pan regularnie dokarmia? No, szczególnie wiewiórki, kaczki, a szczególnie no teraz to tam kaczki jak od Gagarina, to tam nie dadzą przyjść, to tam jest spińce, to tam trzeba by worek taki na raz wysypać. No i oblatuje dookoła, tak po kolei. Codziennie? Prawie. Nie odpuszczają. Nie, pan, to jest kwestia przyzwyczajenia, a że teraz już człowiek siedzi na emeryturze, to to się z nudów też trochę, no już to nie bardzo głodne są tutaj. Nie. Drugą grupą ptaków są tak zwane łuszczaki. To są takie ptaki ziarnojady, żywiące się ziarnami oczywiście i do nich należy zięba, która może u nas zimować, ale często zimujące na przykład dzwoniec, taki mocno zielony, dosyć duży ptak, grubodziób, bardzo piękny, kolorowy ptak, to wielką uciechą byłoby mieć jego w swoim karmiku, chociaż też rzadziej zimuje. Dzwoniec jest częściej zimującym ptakiem. Jest to czyżyk, też dużo zieleni i żółci ma w sobie. Są też takie gatunki północne, które u nas tylko zimują, na przykład trzeczotka. Optymalną dla nich karmą są nasiona roślin oleistych, czyli na przykład słonecznik, w przypadku mniejszych gatunków rzepak chociażby. Rzepak i słonecznik są najczęściej podawane i chyba najtańsze, także to też tutaj też jest ważne, bo oczywiście możemy karmić na przykład orzechami włoskimi sikory, ale orzechy włoskie są bardzo drogie, dla bogaczy to jest karma. Natomiast kolejną grupą to są tak zwane trznadle, to są ziarnojady terenów otwartych. No to jest trznadel i potrzeszcz zimą najczęściej mogą u nas w karmiku być. Zbożami głównie i nasionami traw się żywią. Czyli to owies oczywiście byłby tu najpopularniejszy, może też być proso, żyto, jęczmień, ale owies jest chyba najtańszy z tej grupy. Jakby ten słonecznik w ogóle jest takim najczęściej jak ktoś ma jeden pokarm, to najlepiej, żeby to był słonecznik. Może być nieuskany. Dla ptaków żaden problem, one sobie z tym poradzą. Przecież w naturze też wszystko jedzą nieuskane, tak? To są jednak dzikie zwierzęta, które sobie radzą z takimi rzeczami. A najlepiej właśnie jest rano, gdzie po nocy one są troszkę głodne i wtedy jest nalot sikorek, wiewiórek, kaczek. No tutaj mamy pana, który zawsze karmi. Pan im dowozi, ja im jeszcze daję wiewiórki. Tam mi wiewiórkę karmią, szkoda, że pani nie widziała. A te takie kowaliki są, bo to jest sikoreczka. Przylecą do pana? No tak, ona przyjdzie zaraz. I ona lubi orzeszki, bo to jest bardziej oleisty, widzi pani? O, to jest sikorka bogatka się nazywa. A taka mała tu jest, ona też tu jest. O, tam siedzi. O, tamta. To jest sikorka modraczka. Ona bardziej agresywna jest. Ona przygania. Jak druga przyjdzie, to ona jest taka złośliwa. Także to jest uciecha. To jest moja telewizja. Sójka mi siada na rękę. Wołam ją, sójka. Ale ona tylko orzechy. Mam tam 10 czy ileś kawałków tych orzeszków, ale te włoskie. Na drobno to sobie usiądzie. Ona jest wielkości jak sroka, pani widziała ją? Ona tak sobie je, zje to wszystko, później siedzi jeszcze. Siedzi, zaczyna mi śpiewać, no to znów biorę z drugiej kieszeni, znów i daję. Poje, tak codziennie ona już tam czeka, tam są jedna parka jest. To jest modraczka, ta mała. O. Ale ona nie jest głodna, bo one tu mają ziarenka. Ale ona jak widzi orzeszki, bo to jest bardziej oleiste. Na przykład ja wezmę... O, jest, widzi pani? O, to jest modraczka, o. Chodź. No co, nie jesteś głodna? Chodź. Tak, ona do orzeszka. To jest oleiste bardziej. No chodź tutaj. O, to są bogatki sikorki. O, to jest modraczka, to jest bogatka. O. I one wolą orzeszki, widzi pani? O, Szkoda, że sójki nie ma. O, jest, jest, jest. Usiądzie na rękę zaraz. Widzi ją pani? Chodź na łobuzie. Gdzieś ty była tak długo. Chodź na tu. No, pani zobaczy. Pani zobaczy. Piękny ptak, nie? Będzie siedzieć tak długo, aż zje. O. O, mądralina. Ty, mądralina. Ptaszyny. Moje życie. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obładze zatytułowany Mądre dokarmianie. I jeszcze jeden głos w sprawie zmiany czasu z letniego na zimowy. Ja w sprawie zmiany czasu. Nie dałoby się tak cofnąć zamiast o godzinę, to parę lat. I z tą myślą zostawiam Państwa, bo to wszystko, co przygotowaliśmy dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Monika Suszek, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Gots to get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it. And start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it drunk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can read between the lines.